Zes uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indiana heeft als eerste Amerikaanse staat het abortusrecht afgeschaft sinds de veelbesproken uitspraak van het Hoge Rechtshof. Daardoor mogen staten weer zelf bepalen over abortuswetgeving. En de verwachting was dat de helft van de staten een verbod zou invoeren. Indiana heeft dat nu als eerste door het parlement gekregen. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Afgelopen dag waren er luchtaanvallen over en weer. Bij de aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker 10 Palestijnen om het leven, onder wie een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad. Volgens Hamas kwam ook een meisje van 5 om het leven. De VN-gezant voor vrede in het Midden-Oosten eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de luchtaanvallen. De gouverneur van de Amerikaanse staat Texas heeft bussen met migranten naar New York gestuurd. De Republikeinse gouverneur Greg Abbott stuurde eerder al meer dan 6000 migranten naar de hoofdstad Washington. Dit is de eerste keer dat hij ook bussen naar New York stuurt. De actie is bedoeld om president Biden te dwingen meer te doen tegen illegale immigratie. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een boete van ruim $45 miljoen betalen voor zijn complottheorieën rond de schietpartij op de Sandy Hook school. Daarbij kwamen in 2012 20 kinderen en 6 volwassenen om. Maar Jones zei dat de schietpartij was verzonnen. Alex Jones moest al een schadevergoeding van $4 miljoen betalen aan de ouders van een slachtoffer. En boeren met trekkers hebben gisteravond voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede weghelft, maar toen ze een politieblokkade tegenkwamen, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Later meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Ruben van Haften. Een hele goede morgen en welkom bij Dit is de Zaterdag. Ja, een nieuwe stem. Ik ben Ruben van Haften. En vandaag in Dit is de Zaterdag bespreken we natuurlijk weer de meest spraakmakende stukken uit de weekendkranten. Wil je meepraten? Dat kan zoals altijd via de NPO Radio 1 app. En zoals altijd zitten hier aan tafel weer opiniemakers. En vandaag zijn dat er 3. Mo Hersi, schrijver en programmamaker Nuri Koemas en historicus en journalist Manon Portos Minetti, activist en Amerika-deskundige. Welkom alle 3. Ja, goedemorgen. Wat fijn dat jullie er weer wilden zijn. Zo vroeg wilden opstaan voor ons. Overleven jullie het nog een beetje, die vroege ochtenden? Nou, voor mij is het juist een late ochtend. Ja, ik ben sinds kort vader geworden. Oh ja, natuurlijk. En dit is een hele late shift eigenlijk voor mij. Dus ik heb lekker uitgeslapen. Dit is gewoon lekker uitslapen, inderdaad. Laten we zoals altijd gewoon weer beginnen met de voorpagina's van deze week. Wat viel jullie het meeste op eigenlijk? Om bij jou te beginnen, Manon. Ik vond het veel over de boeren gaan, ja, natuurlijk. En viel mij ook op, het gesprek, die van het AD had voetbal, heel groot. En ik miste eigenlijk Pride. Okay. Het is toch deze week Pride in Amsterdam. Vandaag is de botenparade. Vandaag is de botenparade. En dat is toch iets waarvan je denkt, het moet ja iets wat we moeten vieren met elkaar. Mm-hmm. Dus ik vind het wel jammer dat dat niet echt zichtbaar stond wel in het Parool. Was. Parool had wel iets over de Pride. En die heeft echt dik uitgepakt. Als je vandaag de ochtendkrant van Parool leest, dan zitten echt pagina's vol over Pride. Over allerlei verschillende invalshoeken ook. En als je... Nou, gelukkig. Je moet de Parool gaan lezen. Omdat het ook natuurlijk een Amsterdamse aangelegenheid is. Zeker. Wat viel jou verder op, Mo? Voor mij ook, ja, het voetbal. Hè? Het voetbal, ja. En ik ben zelf voetbalfanaat. En het voetbalweekend is begonnen. Ja. En normaal gesproken. En ik ben. Ik kijk heel veel dingen. De afgelopen jaren heb ik niet zoveel sport kunnen kijken. Dus dit jaar heb ik nu heel veel tijd over om alles terug te kijken. Omdat ik dus inderdaad vader ben geworden. Dus je hebt dus heel veel tijd. Als die kleine slaapt, kun je even kijken. En ik ben heel benieuwd naar dit voetbalseizoen. Want er zijn heel veel ontwikkelingen eigenlijk. Ik heb een artikel gekozen vandaag ook over voetbal. Ja, over Sjoerd van Ramshorst. Sjoerd van ja. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Welke voetbalclub hang jij aan? Ik heb ooit in de jeugd gespeeld bij Ajax. Oh. Ik ben sinds kort verhuisd naar Eindhoven. Dus ik ben overgestapt naar PSV. Oké. Okay. Oh. Dus ik ben geswitcht. Je verhuist. Ik ben heel makkelijk over te halen. Ja, FC Hilversum is ook. Maakt niet uit. Als je goed bod doet, dan ben ik zo voor je club. Ja. Noorie, wat doe jij op? Ja, ik miste de Pride eigenlijk ook wel een beetje in de berichtgeving. Het gaat vooral over de boeren inderdaad. Maar bij de Volkskrant hebben ze ook eigen nieuws. Daar hebben ze een half jaar lang 50 Oekraïnse kinderen met kanker gevolgd. Oh, dat staat op de voorpagina en daar openen ze mee. Dat vond ik nog wel opvallend. Mooi, uniek achtergrondverhaal. Mooi, uniek achtergrondverhaal. Goede eigen nieuwsverhalen, ja. Dat is dus te lezen in de Volkskrant. We gaan zo meteen dieper de kranten induiken, maar we gaan eerst naar muziek luisteren. Adele is dit met de Rumor Has It. I'm leaving you for. Adele hoorde je met Rumor Has It op NPO Radio 1. Dit is de zaterdag. Hij schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat schrijft de Volkskrant. Een hele goede morgen en welkom bij Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we het belangrijkste nieuws van dit weekend doornemen. En dat doe ik vandaag met Mo Hersi, Manon Portos Minetti en Nouri Koumas. En zij zijn vanochtend vroeg al opgestaan om alle weekendkranten voor jou in te duiken. En hebben de meest spraakmakende artikelen eruit gepikt. Mo, om bij jou te beginnen. Ja, ja. Het grootste nieuws van gisteren was denk ik wel het boerenoverleg. Ja, het overleg. Het overleg waar heel Nederland op zat te wachten. En LTO en het LTO kabinet. Met kabinet en met, ja, in ieder geval voor de boeren. Het gesprek waarom ze zouden kijken of het stikstofbeleid iets aangepast kon worden, waardoor dus de boeren toch nog misschien later hun situatie hoefde te veranderen. Maar ik zag het nieuws en voor mij, ik volg het natuurlijk al een tijdje en ik vond het zo bizar ook, want ja, het is zo'n soap geworden. Het is gewoon een comedy is het geworden. Want iedereen zat hierop te wachten. En iedereen wist ook al van, ja, dit gaat niks opleveren. Ja. Het kost alleen maar tijd. Hè, om natuurlijk ook zo iemand als Johan Remkes te vragen om het gesprek te leiden. Nou, het is net alsof u een oude opa vraagt van, goh, kun jij ons even uit de brand helpen op dit moment? Ja, en ik ben mezelf, het is toch niet meer van deze tijd dat wij als land, zeg maar als natie, Nederland, dat wij voor zo'n complexe probleem zo'n oplossing bedenken. Zo van, ja, weet je wat, we moeten misschien nog eventjes rond de tafel met elkaar. Maar dan kiezen we iemand als Johan Remkes om ons te helpen. En ja, 4 uur lang praten levert kabinet en boeren weinig op. Stond in NRC. Het stond in NRC vanochtend. En ook natuurlijk, ja, er waren natuurlijk een aantal partijen van boerenorganisaties die niet bij het gesprek waren. Zoals natuurlijk Farmers Defence Force. Waren niet aanwezig. En de gehele periode ook zit ik ook naar die protesten te kijken. En kijk, heel veel van die protesten bouwen eigenlijk voort op de legacy van andere protesten. En ik vind vanuit de boerenprotesten, die hebben heel veel te danken aan de Zwarte Piet demonstranten. Okay, die afgelopen jaren zijn geweest. Want die hebben echt een nieuwe weg eigenlijk neergezet. Waarop, zeg maar, eigenlijk peaceful protest, hè? Dus je niet gewoon niet verzetten, maar wel gewoon protesteren en doorgaan met protesteren totdat je eigenlijk verandering kunt krijgen. Mm. En dat hebben zij afgelopen jaren wel weten te bewerkstelligen. Want als we nu kijken naar de discussie rondom Zwarte Piet, nou, dit heeft 10 jaar geduurd, maar inmiddels zijn we er bijna vanaf. Hè? Dus misschien moeten de boeren ook wel 10 jaar lang dit doen. Nou ja, ze moeten nog heel stuk verder. Alleen als je kijkt naar de legacy ook van demonstreren, en ik heb het even opgezocht ook, ja, Martin Luther King is natuurlijk wel een van de grootste voorbeelden en symbolen. En die had in ieder geval een quote hoe je dat het beste kon doen. Je moet eerst zorgen dat je gaat organiseren, dan mobiliseren, dan demonstreren. En daarna moet je gaan onderhandelen, negotiate. Ja. En daarna als laatste analyseren. En ik vond het zo jammer dat Farmers Defence Force niet aan tafel wilde zitten. Want ik had zoiets van, ja, je hebt nu de kans om aan tafel te zitten. En je bent ook uitgenodigd om aan tafel te zitten. Kijk, als we kijken naar de Kick-Out Zwarte Piet bijvoorbeeld, die was niet uitgenodigd om aan tafel te zitten met de minister-president om te praten. Dus dan zie je wel dat daar dus mensen dus een bepaalde privilege krijgen, maar dat niet willen. En vervolgens dan achteraf dan klagen dat ze niet aan tafel gezeten hebben. Maar jij zei ook net dat je het overleg eigenlijk een beetje verspilde tijd vindt, omdat we toch al wisten dat er niks uitkwam. Klopt, maar je moet wel blijven praten. Je moet altijd blijven praten. En dan vanuit die situatie, nadat je dus onderhandeld hebt, ga je dus terug naar je basis. Ga je analyseren van, oké, wat hebben we nou eigenlijk bereikt? Hebben we het gehaald wat we wilden bereiken? Nee, oké. En dan begin je het hele cyclus natuurlijk weer opnieuw. Dan ga je weer opnieuw eigenlijk mobiliseren, demonstreren, noem maar op. En ik vind dat wij hier in Nederland op dit moment zijn wij zo luxe dat we de pijn niet kunnen begrijpen van de boeren. En daardoor is het ook een beetje zoiets van, ja, ach, ze blokkeren een weg of iets. Ik heb zoiets van, wij moeten als land zijn, dan moeten we massaal achter hun gaan staan voor de komende periode, om ze juist te helpen van dit probleem. En het is ook namelijk ons probleem ook. En op dit moment zie ik alleen nog maar mensen zoiets van, joh, ze blokkeren een weg, ach jeetje mina, of ze hebben een vlag omgedraaid. Nee, het is ook ons probleem. Manon, ben je het daarmee eens? Voor een groot deel wel. Ik vind alleen wel dat, ja, zoals je zegt, het bouwt voort op andere demonstraties. Ja. Ben ik ook zeker eens met die analyse. Alleen vind ik wel mensen echt in gevaar brengen wat de afgelopen weken is gebeurd met toen die mest en andere afval, asbest werd gedumpt op de snelwegen. Mensen dan bedreigen. Ik vind dat ze echt heel veel mensen bedreigen, naar mensen hun huis gaan. Vind ik toch echt wel niet bijna op een gegeven moment meer demonstreren. Nee. Maar zit echt op een ander het gaat vlak. Ook mis, het gaat ook mis. Ze hebben ook namelijk gedemonstreerd bij een AZC. Bij Trapel hebben ze ook gedemonstreerd. Ja. Ja. Wat ik echt te zwaar afkeur. Ik heb ook daar zelf ook een bericht over gestuurd. Maar je ziet wel het probleem als dit zo doorgaat met het stikstofbeleid, als we dat doorvoeren, dan hebben wij voor de komende 40, 50 jaar hebben wij een probleem. Ja, maar dat stikstofbeleid is er ook niet om boertje te pesten natuurlijk. Nee, maar het gaat niet zozeer over. Het gaat om allerlei organisaties en die dus bepalen over Nederland hoe wij de uitstoot moeten doen. Maar als je kijkt naar onze zuidenburen, kijk, als wij als enigste van de klas zeg maar aan de regels houden of in heel Europa, als je ook ziet door de rest van de wereld hoe daar dan mee om wordt gegaan, ja, dan heb ik zoiets van kom op man. Overal wordt van alles uitgestoten. De meest vervuilende landen van de wereld die krijgen geen boetes of wat dan ook. En wij moeten maar ons aan de regels houden. Nee, het is of met z'n allen of niet. Maar het lijkt ook een beetje alsof de boeren zeggen, het moet op onze manier of het gebeurt niet. Nee, maar ze hebben daar best wel heel groot gelijk in, vind ik. Ik vind wel dat ze daar een heel goed punt hebben. En ik vind wel. Ik vind dat ze een punt, ondanks dat ik hun wijze afkeur en ook de manier waarop ze soms af en toe demonstreren, keur ik af. Maar hun cause is terecht. Hun strijd is terecht. En ik denk ook dat als wij als Nederland zijn echt beter in gesprek gaan met boeren, ook dat we zelf ook gaan begrijpen hoe belangrijk dit moment is. En als je ook kijkt naar hoe bijvoorbeeld de politie nu op dit moment het probeert tegen te gaan. Politie kan het ook niet tegenhouden, want ze hebben zulke grote tractoren. Ja, dat hou je niet tegen met z'n allen, met 400, 500 tractoren op een weg. Mm-hmm. Dat kan je niet tegenhouden. Dus als land zijn we ook een soort van, wat moeten we hiermee? We kunnen er niks mee. Hè? Dus we moeten het maar toelaten. En op die manier heb ik wel een beetje respect gekregen voor de boeren. Heb ik zoiets van, ze flikken het wel. Ja. Loeri, jij bent je een beetje aan het opvreten. Zie ja, inderdaad. Nou, ik vind sowieso de vergelijking met al die eerdere protesten een beetje mank. Want het is geen peaceful protest wat nu gebeurt. Er zijn levensbedreigende situaties ontstaan door de blokkades op de snelwegen. Er zijn al gewonden gevallen. Er wordt asbest gedropt op de snelwegen. Dus om het peaceful te noemen, dat vind ik lastig. Of het rechtvaardig is een andere vraag. Ze zijn peaceful begonnen en het loopt nu door naar wat het nu is. Maar het gros gedeelte van de demonstraties is vreedzaam. Zo zou je het kunnen stellen, maar ik vind het ook best wel heftig dat je de vlag omgekeerd ophangt. Ja. Dat is gewoon een symbool van oorlogstijd. Ja. Dat lijkt op zich een vreedzaam protest, maar het is heel wat hoor. Ja. Om te denken dat je in oorlogstijd verkeert. Ja. En daarover appt Henry ons ook. Die zegt, de superactualiteit is wel dat bepaalde boerenorganisaties onbekende acties tijdens de Pride-vaarttocht vanmiddag zouden overwegen. Dan denk ik ook, die mensen hebben er niks mee te maken, toch, bij de Pride? Oh, dus het wordt nu ook, homofobie even gespeeld? Maar er zijn toch natuurlijk ook heel veel boeren die van de LHBTQ-community zijn. Dus op zich zou dat niet vreemd zijn als daar een boot op zou zijn voor de boeren of iets dergelijks. Die op die manier zou het toch ook al kunnen? Ja. Of had je die invalshoek had je dan? Die had ik nog niet gedacht. Dat de LBT-community ook boeren kunnen zijn. Nou, die kunnen ook zeker boeren zijn, zo bedoel ik het niet. Ja. Maar het is natuurlijk wel dat heeft niks met deze discussie nu te maken. Ik heb afgelopen weken de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. En toen zouden ze ook bij de Nijmeegse Vierdaagse zouden ze gaan demonstreren. En hebben ze dat, als laatste moment hebben ze dat toch gecanceld. Maar ze hadden wel langs de route, hadden ze heel mooie protesten neergezet, waarbij ook heel veel steunbetuiging ook aan was. Dus daar had het ook niks mee te maken met een wandel, vierdaagse of iets dergelijks. Nee. Maar ze hadden toch heel veel steun gekregen van allerlei wandelaars en ook heel veel nieuws ook gegenereerd. Dus ik denk dat als zij met een boot met LHBT's die boeren zijn rondvaren in Amsterdam, waarom niet? Volgens mij staat dat ook voor iets groters. Er wordt een soort tegenstelling gecreëerd tussen de stad en het platteland. Hmm. En ja, dan is Amsterdam natuurlijk de stad. Ja. En dan is de Pride dat wat bij de stad hoort. En sommige boeren willen helemaal niets meer te maken hebben met alles wat om een stad heen draait. Nee. Dus daar zie je ook een soort tegenstelling aan het ontstaan. Ja. Over die Pride gesproken trouwens, Manon, daar had jij een interessant artikel over gelezen, hè? In het AD. Ja, dat ging over de apenpokken. Nieuw virus. En dat is, ik weet niet, volgens mij in Nederland niet, maar bijvoorbeeld in de VS echt nu een nationale crisis uitgeroepen. Volgens mij gisteren. En heel lang is gezegd, toevallig in Nederland over de Pride, of niet toevallig, maar eigenlijk specifiek, dat eigenlijk niet een grote risico zou moeten zijn. Op een gegeven moment is er een aantal weken geleden al gezegd, goh, apenpokken, vooral mannen die seks hebben met mannen, moeten we niet die Pride helemaal aflasten, want we willen niet dat er veel meer besmettingen komen. Mm-hmm. Toen is daar al uit onderzoek gebleken van, ja, heel vaak na grote festivals zie je eigenlijk niet meer SOA-polyklinieken die vollopen of zo. Dus het is niet nodig. Het is niet per se nodig. Mm. En we moeten juist de Pride gebruiken om mensen meer bewust te maken van wat is dit virus? Waar kan je vaccinatie halen? Hoe werkt dit allemaal? Dat is iets waar ik het heel erg mee eens ben zelf. En nu wordt er toch weer gezegd, dat is dan in de krant van vanochtend, morgen is de laatste dag van Pride, wordt dan gezegd van ja, eigenlijk hadden we toch Pride misschien toch niet moeten laten doorgaan. Of misschien kunnen we nog iets. Ja, het is eigenlijk niet goed. Beetje achteraf kijken dus. Ja, en vooral als je dan ziet van, nou, er zijn zoveel duizend vaccins in Nederland beschikbaar. Maar zoveel, duizend mensen hebben het gehad. Er zit een heel groot verschil in. En dan denk ik wel van, ja, je ziet gewoon weer, net zoals wat er eigenlijk met corona is gebeurd, dat we hebben vaccins, maar die blijven op de plank liggen. En het uitrollen van dat vaccinatieprogramma, dat gaat gewoon heel langzaam. Mm-hmm. Wat heel pijnlijk is in een community die al gestigmatiseerd is met de AIDS-epidemie natuurlijk. Ja. En dat er nu weer iets op een bepaalde manier ook eigenlijk weer in deze krant op een gegeven moment een stukje dat er dan staat van, nou, het is nu nog niet zo erg, maar straks krijgen zwangere vrouwen en kinderen het ook. Alsof dat Dan is het erg, maar als homoseksuele mannen of misschien andere volwassen mensen het krijgen, is het minder erg. Nu weet ik dat zwangere vrouwen en kinderen kwetsbaarder zijn. Maar ik vind niet dat de ene persoon belangrijker is dan de andere. Dus hoe het nu wordt geframed, vind ik wel een beetje. Maar als je dan kijkt ook hoe het uit in het nieuws ook kwam. Hè? Dat kwam in het nieuws met, zeg maar, apenpokkenvirus komt uit Afrika. En zag je ook allemaal foto's van Afrikaanse lichamen, zeg maar. En handen en zo. Van nou, het komt allemaal uit die streek. Het komt daar vandaan. Dus die stigma zat er dus als eerst op, zeg maar. Ja. En vervolgens gaat hij naar homomannen eigenlijk, die met elkaar het bed delen, dat daar dan het virus mee verspreid kan worden. En dan zie je ook in Amerika, wat ik las, en misschien weet jij daar iets meer over, dat daar in San Francisco, dat daar dus een hele grote soort van hub is van in ieder geval. Ja. Waarbij heel veel mensen het apenpokvirus hebben gekregen. Mm-hmm. San Francisco staat natuurlijk ook voor een hele grote, de gay capital van de US. Van de US. En in Amerika is het echt heel ernstig op dit moment. Ja. Dat is ook wel zo. Het is veel erger dan in Nederland. Maar als je ook ziet hoe de gezondheidszorg daar natuurlijk is in vergelijking met hier. Mensen gaan minder snel hulp vragen, want het is gewoon te duur. Mensen kunnen het niet betalen. Of er is ook gewoon veel minder informatie wat wordt verspreid. Dus daarom was het eerst per staat dat wordt gezegd, het is een crisis. En nu echt nationaal, zodat er geld kan worden vrijgemaakt om mensen echt bewust te maken. Ja, maar we zijn in Nederland nog niet nationaal bezig met apenpokken, of wel? Volgens mij wel. Maar het is dat heen en weer beleid. En ik vind vooral ook dus het narratief alsof het is alleen maar voor homo's, terwijl dat ook weer niet zo is. En ze kunnen zich niet gedragen in bed. Of waarom hebben ze meerdere bedpartners? Terwijl dat is gewoon een andere manier van leven. Niet iedereen wil monogaam zijn en heteroseksueel. Ja. Hoe zou jij dan de berichtgeving willen zien? Dat het gewoon feitelijk zegt, dit zijn de gevallen en daar stopt het? Of wat zou je willen zien? Nou, dit zijn de gevallen en misschien mensen wat meer echt motiveren en informeren van, hey, hier kan je vaccinatie halen. Dit is waarom het belangrijk is. Zodat mensen echt meer geïnformeerd worden en wat meer gewoon echt feitelijk. En dat er niet een mening aan wordt gehangen en dat er meteen heel groot wordt gezegd, oh, het is allemaal heel erg, want dat maakt mensen überhaupt gewoon angstig voor iets waarvan we nog niet... En het is een beetje het stigma ook, hè, van als je het apenpokkenvirus krijgt, ja, is een beetje je eigen schuld, want je bent homo, zeg maar. Het is ja, een beetje, want jij hebt seks met allemaal verschillende mensen. Dat is in die eind jaren 80 ook natuurlijk, met de AIDS-pandemie ook. Op die manier werd het verkondigd van, ja, maar deze persoon heeft het gekregen via een bloedtransfusie. Zij kan er bijvoorbeeld niks aan doen. En hetero's hebben ook de hele tijd seks met elkaar en ook onbeschermd. Het is vooral in studentenhuizen waar juist een paar jaar geleden weer heel veel HIV opkwam, omdat al die mensen bij het koor bijvoorbeeld allemaal onvrijwillige seks met elkaar hadden. Ja, dat waren niet vooral homoseksuelen die dat hadden. Noori, jouw reactie hierop? Ja, een soort vergelijkbare situatie hadden we ook tijdens de pandemie. Toen bleek dat op de IC, geloof ik, heel veel mensen met een migratieachtergrond lagen. En toen had je een soortgelijk probleem van... je wil die groep niet stigmatiseren, maar aan de andere kant... als het risico hoger is in die groep, dan wil je dat ook wel benoemen... om die groep bijvoorbeeld een vaccin te laten halen. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit hoe je dit zou kunnen oplossen eigenlijk. Nou, ik denk positief mensen stimuleren en helpen... en misschien naar communities gaan en echt zelf met mensen gaan praten. Dat zie je ook mensen met een migratieachtergrond. Als Nederlands slecht is, ga naar dan iemand toe in het Arabisch... en zorg dat er een vertaler is. En besef ook waarom er minder... of waarom er dus meer van die risicogevallen in die community zijn. En zeg niet alleen maar, oh, er is meer risico hier. Maar wees duidelijk van waarom dat zo is. En probeer dat op te lossen. Maar op het moment dat je daar duidelijk over bent... dan krijg je ook al heel snel het verwijt van... ja, er wordt nu een stigma gecreëerd. Ja, ik denk dat je dat in de media dus niet per se altijd zo hoeft te berichten. Maar in je handelen, je kan gewoon feitelijk in de media zijn... van dit is er aan de hand, het gebeurt veel in deze community. Maar misschien... kan je dat gewoon even benoemen of dat hoeft eigenlijk niet eens. Maar alleen maar, er is apenpokken en dit is hoe het zit... en dit zijn de symptomen. En dan kan je onder met beleid specifiek naar die groepen gaan, denk ik. Waarvan akte? Ik moet wel door naar het volgende onderwerp. Nee, geen probleem. Want Noori, jij had nog iets in Trouw gelezen over het boerkaverbod. Dat bestaat nu 3 jaar. Inderdaad. Maar er is nog geen boete uitgedeeld. Geen enkele boete uitgedeeld na 3 jaar boerkaverbod. En het gaat, in het artikel staat dat, om iets van 50 tot 300 mensen... waarvoor beleid is gemaakt. Dus ja, dat denk ik, waar zijn we mee bezig? We hebben zulke grote problemen en dan gaan we 3 jaar geleden... beleid zitten bedenken, maken, weet ik veel hoeveel debatten houden. Voor 300 mensen. Voor 300 mensen, maximum 300 mensen. En ja, ik snap het punt niet. Ik snap niet waarom je dit doet. En na 3 jaar blijkt dat geen enkele boete is uitgedeeld. Dat het alleen maar heeft geleid tot meer discriminatie van bepaalde moslima's die ervoor kiezen. Nou, heel eerlijk, ik vind het zelf ook lastig als ik iemand met een burqa zie rondloop. Wat vind je daar lastig aan? Het geeft mij een soort ongemakkelijk gevoel. Maar dat mag er niet toe leiden... dat ik hen op een andere manier ga bejegenen. En dat is wel wat hier gebeurt met beleid. En dat is nog veel problematischer. Maar vergeet je niet dat in rekening houden... dat er ook 2 jaar geleden corona is gekomen. Dus bij de invoering van het boerkaverbod... eigenlijk nog niet eens een half jaar later de coronapandemie uitbrak. En daarna eigenlijk ook iedereen elkaar aankeek van... wacht even, we hebben een boerkaverbod, maar nu... Nu zitten we allemaal met een soort van mondmasker, halve gezichtsbedekking, bivakmutsen. Mensen hadden allerlei gekste dingen op hun hoofd. En je moest juist in overheidsgebouwen of wat dan ook, moest je met een masker op. Ja. Maar jij denkt als die pandemie er niet was, dan hadden we meer boetes uitgedeeld? Ik weet niet, maar ik denk wel dat het wel iets heeft bijgedragen. Waarbij ook mensen ook niet daarmee op gelet hebben. Kijk, toen bij de invoering van was er natuurlijk heel veel commotie ook, natuurlijk ook. Natuurlijk ook, het is ook aangestuurd door partijleider Geert Wilders natuurlijk destijds. Al heel lang is het aangestoken, het vuurtje. En op een gegeven moment wordt het dan een wet. Maar ja, de handhavers hoorde je al meteen. Hè? Je hoorde natuurlijk burgemeester Femke Halsma destijds zeggen... we gaan niet handhaven. We gaan niet hierop handhaven. Ook gek toch dat een burgemeester dat kan beslissen natuurlijk. Ja, ik denk als je burgemeester bent van jouw stad, mag je zelf bepalen waar je wel aandacht en waar je niet aandacht aan besteedt natuurlijk. Maar ik denk wel dat de coronapandemie heeft wel iets blootgelegd van, wacht even, want je zag ook heel veel mensen die dus een bril op hadden en een muts. Ja. En een mondkapje. Ja. En dat werd allemaal getolereerd. Dus ik denk dat mensen nu zelf zoiets hebben van... nou, weet je, volgens mij was een burka helemaal niet zo slecht tijdens de pandemie. Want je was in ieder geval weerend voor corona. Je kunt je ook afvragen waarom Den Haag haar opzadelt... met iets wat ze eigenlijk niet kan oplossen of waar ze geen tijd voor heeft. Ja, en dat vraag ik me ook vooral af. Waarom zouden we een wet invoeren die we vervolgens niet gaan gebruiken? Ja, precies. Nou, dat is dus het hele probleem van populisme. Ja. De meneer die hiermee is gekomen, dat is natuurlijk een populist. De bedoeling is helemaal niet om Nederland een beter of veiliger of whatever land van te maken. De bedoeling is gewoon stemmen scoren. En dan maakt het niet uit of het om 50 of 300 mensen gaat. Het is gewoon zijn beeldvorming die hij ermee creëert... en waarmee hij weer zijn kiezers kan paaien. Wat is jouw reactie daarop, Manon? Ik denk ook om nog ook op Mo verder te bouwen... dat ik ook heb gezien, maar misschien is dat vooral mijn kanalen... dat er ook veel moslima's zijn geweest die activistisch ook... die veel meer ook informatie hebben gedeeld... met waarom mensen bepaalde keuzes maken. Het wordt natuurlijk een soort van klassiek gezien... als het meest een van de meest antifeministische dingen die je kan doen. Terwijl we aan de andere kant bijvoorbeeld over abortus denken... nou ja, jouw lichaam is van jou, dus wat je ermee doet... moet je zelf weten. Mm-hmm. Ik weet niet genoeg over de islam om daar specifiek heel veel over te zeggen. Dat wil ik ook daarom niet doen. Als het mensen hun eigen keuze is, dan moeten we ze daarin, vind ik, zeker laten. En of de redenering daarachter klopt of ik daar oké mee ben, dat ligt bij mij en niet bij hen, denk ik. Nee, maar zo is het ook. Maar ik vond het wel gewoon een hele scheefhouding. Kijk, ik ben zelf moslim en voor mij... ik zie dat wel vaker voorbij komen in bepaalde wijken ook. En ja, ik word daar niet ongemakkelijk van of iets dergelijks. Ik heb zoiets van, joh, het is jouw keuze en jouw goed recht om dat wel of niet te doen. Hetzelfde is als mensen naar een toeristencamping gaan en zichzelf helemaal uitkleden. En daar ook hun leven leiden. Heb ik ook zoiets van, joh, doe wat je wilt. Dit is jouw leven. Volgens mij hebben mensen er vooral een probleem mee omdat ze ervan uitgaan dat het niet de eigen keuze is. Maar als je hier beleid voor gaat zitten maken, volgens mij kost het minder tijd en moeite om die 300 mensen te vragen of het een eigen keuze is. Waarschijnlijk is het antwoord gewoon ja. Maar er zijn wel meer boetes uitgedeeld voor corona mondkapjes ze hem niet dragen. Ja. dus we hebben meer boetes gekregen voor het bedekken dan juist niet. Het is me helemaal duidelijk. Zometeen gaan we het hebben over onder meer Turkije, Mexico en Sjoerd van Ramshorst. Het kan verkeren. Ja. Het is een bijzondere combinatie. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe single van Duncan Lawrence. Dit is Electric Life op NPO Radio 1. There's no pain in paradise. No heartbreak in heaven. No Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites. You left in a second. Yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright, beautiful to the bitter end. Milky Way at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close my eyes. Another space and time. your electric life. Your electric life. Dit is de zaterdag. Dit is de zaterdag, is er nog steeds voor jou. Je hoorde net Duncan Lawrence dus op NPO Radio 1. Ik bespreek de meest spraakmakende artikelen uit weekendkranten samen met Manon, Nouri en Mo. En mijn naam is Ruben van Haften. En zo kan jij goed geïnformeerd het weekend in. Wil je meepraten? Dat mag natuurlijk. Stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1 app. Manon, ik wou graag nu bij jou beginnen. Want jij had een bijzonder artikel gelezen over femicide in Mexico. Even voor de mensen die het niet weten, wat is femicide ook alweer? Ja, dat is echt als je een vrouw of als een vrouw wordt vermoord of gedood omdat ze een vrouw is. Ja. En dat is in Mexico echt al jaren en decennia een heel groot probleem. Er zijn ook best wel veel films over gemaakt. Misschien, of mensen hebben wel eens misschien Narcos gezien op Netflix. Maar dit speelt echt al heel lang. Er is vooral in border towns, dus met de VS, heel veel vermiste, verdwenen vrouwen. Die dan later helaas in massagraven worden gevonden. Mm. Wat er nu spraakmakend was dat er twee zaken zijn geweest waarin twee vrouwen levend zijn verbrand. Zo. Eentje waarvan al die meerdere keren naar de politie is geweest om te zeggen: hey, ik word bedreigd door mijn buurman. Haar zoontje was of is autistisch en de buurman had last van het geluid wat hij maakte en bedreigde haar en heeft haar dus op een gegeven moment vermoord door haar in brand te steken. Mm. En een andere vrouw is door haar familieleden levend verbrand om een erfenis te kunnen krijgen. Dit is een wat heftigere manier, zou je kunnen denken, dan misschien worden doodgeschoten of doodgestoken. Maar dit is in de hele wereld eigenlijk, maar ook specifiek in Latijns-Amerikaanse landen, waar er toch echt een groot probleem is met macho-cultuur, toxische mannelijkheid of giftige mannelijkheid. Echt wel een steeds groter wordend probleem. Dus ik vond dat toch wel iets wat ik las, dus om hier te zijn, om 16:30 ochtends. Ja. Is het echt een Mexicaans iets, denk je, wat daar echt gebeurt, of is het een tendens wereldwijd? Ik denk dat het wereldwijd een tendens is. Je ziet wel dat het in Mexico gewoon heel zichtbaar gebeurt. Heel veel gebeurt, maar ook in andere Latijnse landen. Maar ook in Nederland is dit zeker iets wat gebeurt. Of in andere landen die ze dan westerse landen noemen. Die zogenaamd geciviliseerder zijn. Maar ik vind het wel iets waar we ook hier waakzaam over moeten zijn. Je ziet gewoon steeds meer, vooral ook door sociale media, openlijke vrouwenhaat. En dat kan zeker escaleren. De meeste partnergeweld is mannen tegen hun vrouwen of ex-vrouwen of ex-partners. Ja. En ook de grootste niet natuurlijke doodsoorzaak van vrouwen in vooral Latijnse landen is moord door partner of ex-partner. Dus daar zit wel echt een heel groot probleem, denk ik. Maar specifiek hier in Nederland is het toch ook al jaar en dag dat het hier in Nederland ook is. Precies. Ja, zeker. Maar het wordt dan het waren natuurlijk twee hele heftige voorbeelden, hoor. Ja. Levend verbrand. En het is ook niet de enige, denk ik, keer dat dit gebeurt in de wereld. Maar het wordt ook heel vaak, in ieder geval in mijn beleefwereld, en ik zeg natuurlijk nu ook zelf, ik ben deels Latijns-Amerikaans, ook heel erg daar is het gewoon heel duidelijk in het nieuws. En ik vind in Nederland dat het toch wat minder op die manier wordt besproken, dat we toch echt wel een probleem hebben met misogynie. Mm-hmm. En dat wereldwijd is. Dus niet alleen in Nederland, maar dus juist ook in Nederland en niet alleen in de rest van de wereld. Ja, in Nederland lijkt er wel een taboe op te staan. Femicide wordt helemaal niet in de mond genomen vaak. Nee. Als het in Nederland gebeurt althans. Maar als het, zoals je zegt, in een ander land gebeurt, als zij het doen, als het niet van ons is, dan wordt er al heel snel gepraat over femicide. Eerlijk gezegd ook. En dat is het trouwens ook. Eerlijk gezegd, voor mij, femicide, dat woord alleen al, is al voor mij veel te moeilijk. Dat is denk ik voor heel veel mensen al zoiets van, joh, Waar heb jij het nou weer over? Weet je, wat is dit? Maar als je het gewoon met duidelijke taal, zeg maar, zou brengen, en dan denk ik dat veel meer mensen het begrijpen eigenlijk dan. Maar ik vond dat Manon het net wel al. Ja, Manon legt het wel goed uit. Maar alleen als je het, zeg maar, alleen zo benoemt, je moet het, denk ik, meer scholing op scholen. En bij zeker bedrijven ook meer en aandacht aan besteed worden. Wat is de pijplijn er naartoe? Het is niet dat meestal zomaar gebeurt. Het is gewoon een hele cultuur waarin mensen worden opgevoed, waarin geweld naar vrouwen oké is. Of niet per se oké, maar dat het ergens wel wordt gedoogd. Of dat het een beetje zo is van, nou ja, mannen staan boven vrouwen, of mannen kunnen soms doen met vrouwen wat ze willen. Er zijn heel veel gewelddadige relaties. En je ziet dan ook dat dat ergens in Nederland, nou ja, het was natuurlijk een tijdje, nu ga ik echt even ver, maar met Lil Kleine toen. Met dat incident met het hoofd en de autodeur van zijn ex, nu zijn ex. Ja. Dat dan op alle talkshows heel sensationeel wordt besproken. Omdat het een BN'er is misschien? Ja, dat denk ik natuurlijk ook wel. Maar je ziet het ook wel met andere dingen, dat hoe we ook over huiselijk geweld praten, dat staat meestal niet op zichzelf. Nee. En dat we daar ook denk ik wel wat meer bewustwording in kunnen maken van, het kan daartoe leiden. Het is heel extreem, maar het is niet raar. Noori, jouw reactie? Ja, nou ja, zoals ik net al heb gezegd, ik heb nog steeds het gevoel dat er een taboe op staat. En als je dat woord dan niet gaat gebruiken, zoals Motan net voorstelde, dan mis je ergens ook de rol van de krant in de emancipatie. Je wil dat het onderdeel wordt van het woordenboek eigenlijk. Hè, van ieders woordenboek. En daar speelt de krant dan een rol in. Als je zulke termen niet gaat gebruiken, dan wordt het ook niet onderdeel van je taal. Nee, maar de helft van Nederland begrijpt het niet. Nee. Ja, maar door het continu gaat de helft van Nederland nadenken. Hey, waar hebben ze het over? Gaan ze zich erin verdiepen? Nou ja, de helft van Nederland volgt het nieuws niet eens meer, omdat het onbegrijpelijk is. Dus het is de vraag van, zijn wij onze gemeenschap, proberen we die telkens maar te educateren? Hè, dus de educatie aan te geven? Of zeggen we van, nou, hè, we vragen aan het volk van, nou, hoe zou je het begrijpelijk willen hebben? Sommige kranten hebben gewoon richtlijnen, dat ze een bepaald niveau Nederland ons aanhouden. Het wordt nooit moeilijker dan de lezer kan begrijpen. Nee. En dit is gewoon een term die politiek geladen is ook op een gegeven moment. Maar misschien is het ook wel lastig om te bepalen, wanneer is iets femicide en wanneer wordt een vrouw om een andere reden vermoord? Ja, inderdaad. Daar gaat sowieso rechter over, volgens mij. Of de politie tijdens het onderzoek. Maar als dat dan eenmaal blijkt, dat is het hele probleem, wordt in Nederland niet gesproken over femicide, als het wel femicide is. Precies. Ja, want als je ook al kijkt alleen al naar, als we teruggaan naar het MeToo-schandaal. Als je kijkt naar als vrouwen aangiftes deden voorheen, werden ze niet geloofd. Of iets, en daar leidt het ook aan. Hè? Dus dat een beginfase, wanneer een vrouw zich meldt met iets, wat dan ook, dat ze wel serieus genomen wordt. En door, ik zeg, ja, die term is hartstikke goed, hè? Dat is het probleem. Maar ik zeg alleen, binnen in heel Nederland hebben wij dat niet in kaart van, oké, hoeveel vrouwen worden er nou dagelijks lastiggevallen door mannen. Ja, en dat horen we wel eens af en toe voorbij flitsen. Maar het is eigenlijk, elke dag wordt er binnen in Nederland, worden er, ik weet niet hoeveel vrouwen aan lastiggevallen en ook aangevallen. Ja, ik had het nog in de trein hier naartoe. Vandaag? Bijvoorbeeld, ja. Om, dat is het, 5 uur 's ochtends of zo. Meen dus je niet? Ja, ja. Nou ja, dronken mensen maakt het niet goed. Maar ik heb het bijna wel dagelijks. Ja. Heftig? Ja. Ja. Hoe ga je daarmee om? Verschilt per instantie. Is het de vraag niet eigenlijk hoe wij ermee om moeten gaan, in plaats van te vragen aan haar? Ja. Want hoe zouden wij ermee omgaan? Nou ja, ik zou zelf al niet een vrouw op die manier benaderen. Nee, en ik maar denk als dat jij dat ziet, normaal zou moeten als zijn. Als jij een groep dronken jongens ziet. Ik heb dat wel eens gezien. En toen heb ik gedaan alsof ik haar kende en op die manier haar daar weggetrokken. Okay, ja. Dat vind ik altijd wel een fijne als iemand dan inderdaad naast je komt zitten of zegt van, hey, hoe is het? En dan denk ik, jij ook hier om 5 uur 's ochtends in de trein. Naar Hilversum Mediapark. Wat gezellig. Het zou fijn zijn als we dat allemaal wat meer zouden doen, denk ik. Van Mexico gaan we naar een ander land waar er wel veel aan de hand is. Noori, jij wilt het hebben over Israël. Ja. En dat stond een beetje in alle kranten, zei je. Ja, kort bericht, want het gebeurt natuurlijk pas in de avonduren. En de weekendkrant is dan al klaar op de meeste redacties. Dus er is nog snel een kort bericht overal ingefietst. Ik hoorde het net ook in het NOS-journaal, ja. Inderdaad. En ik vind het wel bijzonder altijd op wat voor manier daar dan over wordt bericht. Hè. Als je als stagiaire ergens op een redactie start, dan is het eerste wat je leert, maak actieve zinnen, maak geen passieve zinnen. Mm-hmm. Schrijf gewoon waar het op staat. En dan lees je bijvoorbeeld in Trouw, een hooggeplaatst lid van Islamitische Jihad, Taysir al-Jabari, is gisteren gedood door Israëlische luchtaanval op Gaza. Nou, in de Volkskrant lees je, kijk, dat leer je dus als een goede stagiair, bij Israëlische luchtaanval op Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten minstens 10 doden gevallen. Mm. Of Israël begint nieuwe militaire operatie in Gaza. Dan zie je meteen wie start wat, wie doet wat. Het nieuws is niet dat één islamitische leider van islamitische jihad daar is omgekomen. Het nieuws is dat Israël nieuwe aanvallen uitvoert. Net zoals vorig jaar in mei, toen ook Gaza werd gebombardeerd en waar Gaza nog steeds niet van is hersteld eigenlijk. Maar in beide gevallen weet ik natuurlijk wel wat het nieuws is. In beide gevallen weet je wat het nieuws is, maar het gaat ook heel erg om hoe je het nieuws brengt. Mm-hmm. Hè? Zeker als het gaat om Gaza, waar een blokkade is op water, elektriciteit, media-aandacht ook. Moet je als krant heel goed nadenken over hoe je hierover bericht. En dat vind ik erg belangrijk. Want vorig jaar zag je ook dat die luchtaanvallen en het hele Israëlische offensief toen stopte nadat bijvoorbeeld die Mohammed al-Kout en wat andere Palestijnse activisten heel veel media-aandacht begonnen te krijgen. Dus dat perspectief van de Palestijn, hij woonde toen in Sheikh Jarrah, dat was de aanleiding toen voor die Gaza-oorlog. Dat moet vaker in de krant. En in de Volkskrant zie je bijvoorbeeld dat ze het ook hebben over de berichtgeving van Al Jazeera. Dat is natuurlijk ook een objectief nieuwsmedium. Maar die brengen het nieuws vaak vanuit het perspectief van de Palestijnse kant. Ja. En in Trouw of in andere kranten lees je dat helemaal niet terug. Jouw reactie, man? Heb jij het verschil tussen de berichtgeving die nu... Kijk, de bezetting van Israël in de Gazastrook is al zo lang gaande. Hè? Mm-hmm. Maar op een gegeven moment is dat een beetje zo aan het wegcijpelen. Op een gegeven moment. En dan af en toe komt er weer eens wat aandacht. Precies. En dan cijpelt het weer weg. Misschien een hele rare brug, hoor. Maar als je het zou vergelijken met hoe de oorlog nu in Oekraïne met Rusland en Oekraïne. Mm-hmm. Daar zie je in het begin wat heel veel aandacht, hè, voor ja. Oekraïne. Zijpelt nu ook halfweg naar de derde of vierde pagina. De oorlog is helemaal niet meer, wordt helemaal niet meer besproken. Denk je dat een beetje hetzelfde is? Dat zodra de nieuws er minder aandacht aan besteedt, dat dan daardoor dan ook in de vergetenheid komt? Nou, het verschil, denk ik, is dat inderdaad de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël nu al veel langer duurt. En waarschijnlijk gaat Rusland op een gegeven moment ook zo lang in Oekraïne zitten. Met de Krim zie je dat al, dat daar niet meer over wordt bericht. Inderdaad, dat speelt volgens mij. Maar wat ook speelt, is nu de veroordeling. Hè? Sancties opgelegd aan Rusland. Iedereen is heel erg boos op Rusland. Vanaf het begin eigenlijk ook al, vanaf de Krim. Toen zijn ook sancties opgelegd. Maar je ziet bij Israël telkens dat ze er altijd mee wegkomen. Er worden geen sancties opgelegd. De veroordeling internationaal die is er bijna nooit. En als er dan een rapport is van een activistenorganisatie of iets dergelijks, wordt dat al heel snel weggezet als antisemitisme. Terwijl dat helemaal niet klopt. Want je hebt ook gewoon bijvoorbeeld hele Israëlische linkse kranten, zoals Haaretz, die evenzeer kritisch zijn op heel veel beleid van Israël. Maar daar zit nog het verschil in. Bij Rusland, iedereen boos. Bij Israël, conflict, gewapend conflict. Ja, maar die Palestijnen schoten ook raketten af. En je ziet heel veel sympathie voor het Oekraïens verzet bijvoorbeeld. Maar die sympathie voor het Palestijns verzet, die is er nauwelijks. Althans, ik las een keer in NRC van de Midden-Oosten-expert, ik ben haar naam even kwijt, las ik een keer een column en die vond ik heel sterk. En die zei, wanneer kun je iets nog terreur noemen? Is het niet gewoon een daad van verzet? Over het verzet toen in Palestina. En dat vond ik heel bijzonder. Jouw reactie, Manon? Het is ook weer een heel ingewikkeld conflict. En nou ja, als iemand die zich bezighoudt ook met decolonisatie, ben ik niet voor kolonialisme. Dus ja, wat Israël doet is eigenlijk, dat zie je ook, kan je in dat kader zeker zien. Ik vind het wel heel pijnlijk om te zien dat die situatie nu al zo lang is. En ik las een tijdje terug iets waarin ook werd gezegd van deze mensen hebben geen PTSS heet het volgens mij in het Nederlands, of PTSD. Omdat ze zijn niet post. Ze zitten constant in die traumatische ervaring elke dag opnieuw. En wat het ook doet met mensen, hun genetische, wat ze doorgeven aan andere generaties. Ik vind dat gewoon heel pijnlijk. Waarom Israël is gesticht, snap ik, met de Tweede Wereldoorlog, wat daar allemaal is gebeurd. Is nu heel breed om daar nu helemaal over te gaan. Ja. Maar dit is niet de manier om daarmee om te gaan. Ik zag 's ochtends een video van een opa, van de opa van dat kind van 5 jaar... die ook is komen te overlijden. Die zegt, wat heeft dit kind misstaan? Ze maakte zich klaar om naar de school te gaan, om naar de lagere school te gaan, niet om een raket af te vuren naar Israël. Het probleem is dat het gebied heel erg dicht bevolkt is. Hermetisch is afgesloten. Het is gewoon een grote open luchtgevangenis. Dus elke aanval die je daar voert, die gaat ook burgerslachtoffers eisen. Ja. Maar dit blijft het geval continu totdat hier een internationale oplossing voor wordt bedacht. Ja. En die komt er niet, want we hebben heel veel belangen in Israël. Maar dan zie je, Nee, ik wil zeggen, we hebben ook natuurlijk nu op dit moment heel veel belangen nog met Rusland ook. Hè? Die vergelijking. Dat is pure realpolitiek. Dus het is ook van hartstikke leuk dat we sympathie tonen aan Oekraïne. Maar we moeten nog het gas nog even binnentrekken. Want anders zitten we deze winter in de kou. Daar zie je ook weer een soort hypocrisie. Ja. We willen Rusland raken, maar niet waar het onszelf raakt. Nee. Die gas wilden we nog wel. Ja, precies. Ja, ja. En hetzelfde geldt voor Israël. Ja. We kunnen hier nog uren over praten. Maar we moeten echt naar het volgende onderwerp. Want we willen straks ook nog weten wie we volgende week allemaal in de gaten moeten houden. Ja. Eerst willen we het over jouw keuze hebben. In het Parool stond een portret van Sjoerd van Ramshorst. Ja, sportverslaggever van studio voetbalpresentator. Ja. En liedjeschrijver blijkbaar. En liedjeschrijver, inderdaad. Hij heeft een liedje geschreven onlangs voor, ik weet niet hoe dat programma heet, maar Gerard Joling gaat een liedje schrijven in ieder geval. Hij heeft een nummer geschreven voor zijn vrouw eigenlijk. En die is gezongen door een andere ster. Daar gaan ze iets mee doen. Maar hij is zelf ook een hele goede zanger eigenlijk. Hij heeft een soort van theateropleiding heeft hij gedaan. Okay. Maar het is een kort portret eigenlijk van iemand waarvan ik al jaren denk, wie is deze man? Want kijk, studio voetbal voor de meeste mensen was voor mij vroeger altijd Jack van Gelder. Jack van Gelder zat daar en dan had hij Ruud Gullit naast zich of allerlei andere voetbalsterren. Ja. De grote helden zaten dus aan tafel bij dat programma. En hij heeft het zo'n 4 jaar geleden heeft hij het eigenlijk min of meer overgenomen omdat Jack van Gelder wegging. En hij doet het echt hartstikke goed. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet wie die was. Ik zie hem wel elke keer. En hij presenteert ook hartstikke leuk. Af en toe met een lolletje en een grapje. Terwijl juist Studio Voetbal, dat programma is zo serieus ingezet. Hè. Ze hebben voetbalanalist, heb je Ibrahim Afellay. Je had Raffel van der Vaart, Pierre van Hooijdonk. Dat zijn allemaal mensen die echt gewoon alleen maar over tactiek en voetbal. Mannetje hier, ik snap mannetje dat daar. Ook nooit, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar dat is echt op intellectueel niveau is dat echt gewoon fantastisch als je daarna luistert. Is het alleen al. Alleen, voorheen zat Jack van Gelder daar. Die zei echt ook gewoon van, jongens, zeg het maar. En dan ging hij achterover leunen en liet hij ze allemaal praten. Maar met Sjoerd zie je af en toe dat hij inbreekt en dat hij dus bepaalde dingen ook tussendoor nog een grapje of een lolletje maakt. Dus hij maakt het programma echt wel veel spraakmakender en veel leuker om naar te kijken. En dit is een kort interview eigenlijk, of een lang interview eigenlijk met hem. Ook natuurlijk naar de vooruitblik naar het voetbalseizoen, het nieuwe voetbalseizoen dat dit weekend gisteravond eigenlijk al. Oh ja. Gisteravond al van start is gegaan. Maar dan zie je natuurlijk ook dat aankomend jaar natuurlijk dat er zoveel nieuwe voetbalprogramma's komen. En de vraag is bijvoorbeeld ook aan hem gesteld van, goh, hoe ga jij nou jezelf, hoe blink je nou uit? Hoe differentieer je nou jezelf ten opzichte van de anderen? Maar ik vind het toch een stukje nostalgie. Want hij, er was natuurlijk een moment waarin hij zichzelf een beetje in de problemen bracht. Dat was rondom de MeToo-affaire rondom Mark Overmars. En daar zei hij ook van hoe dat nou precies ontstaan is. Want iedereen verweet hem eigenlijk van dat hij te kort hebben ze daarover gesproken. Ja, en dat nieuws kwam tijdens de uitzending. Tijdens de uitzending kreeg hij in zijn oortje van zijn redactie van, hey, pak je telefoon, we hebben nieuws. En hij las het voor en had zoiets van, wat is hier gebeurd? En hij zei, we weten eigenlijk niet zoveel. We praten wel volgende week verder. En vervolgens werd hij helemaal afgemaakt door de media van Studio Sport Voetbal. Presentatoren die zeggen er te weinig over. Ik denk dat het wel goed is dat hij dan daar toch even zijn tijd voor wil nemen. Want het wordt nu verwacht dat inderdaad iedereen die, weten wij ook als opiniemakers, maar meteen iets klaar heeft als de ping van het dat je meteen iets op Instagram zet of ergens anders. Dus op zich, ik vind het zelf wel een goede. Maar hij werd helemaal afgemaakt door Luc Inking van Boulevard destijds. En achteraf hebben ze dat wel opgelost. Hebben ze natuurlijk ook betere gasten aan tafel gehad. Maar ik vind gewoon, ik vond het een heel mooi portret dat ik voorbij zag komen. En gewoon, Sjoerd zelf is gewoon een hele leuke gast. En ik denk ook voor de komende 10 jaar dat hij dat programma gaat presenteren. Ik denk dat hij heel veel vreugde zal brengen aan het programma. En ook aan mij en aan alle voetballiefhebbers. Ik zal zijn nummer zo even opzoeken voor doe je dat dan. Zeker. Als je dat doe graag dat wil zeker. Hebben, dan ga ik dat regelen. We geven dit door aan Sjoerd. Tot slot, want we kijken Dit is de Zaterdag ook altijd vooruit naar de aankomende week. Wat worden de grote thema's? Wie moeten we in de gaten houden, denk je, Manon, kort? Oeh, nee, dat zou ik. Ik heb geen glazen bol, dus ik zou daar nu nog even niet, om heel eerlijk te zijn, iets over zeggen. Ja, ik denk toch nog de boeren, want die hebben dus aangekondigd om nog harder acties te gaan voeren. Ja, wat denk je dat dat kan inhouden? Nou, dat ze misschien bij de Efteling gaan protesteren of zo, bij de achtbaan. Denk ik, ja, ik weet niet hoe harder wil je nog gaan, weet je? Ze gaan al hard genoeg. Ja, ik ben heel bang voor. Ik ben echt benieuwd wat ze gaan doen en ik wens ze heel veel succes in ieder geval. Ja, misschien dus vandaag bij de Pride, dus dat kan ik wel misschien. Ja. Even ik denk echt dat ze echt dat ze nog wel verder een tandje harder gaan. Verspelen ze daardoor niet juist hun sympathie? Nee, want je zit nog steeds weer in die fase wat ik net zei. Hè? Dus je gaat weer opnieuw demonstreren en daarna zorg je ervoor dat je weer gaat onderhandelen. Waarbij je dus weer kunt krijgen wat je wilt. En als je het eerste gesprek meteen al zal aannemen, dan heb je je kaart al weggegeven eigenlijk. Dus het is een hele slimme set van hun, denk ik. Ja, Nouri? Nou, ik denk dat in Israël en Gaza nog uit de hand gaat lopen. Dat groter wordt, raket over en weer. En daarnaast, 15 augustus is het de onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Ja. En daar is nu wel echt heel veel momentum voor. Dus ik verwacht eigenlijk dat die weekendkrant volgende week ook wel vol zit met verdiepingsverhalen over Indonesië. Ja, en het is ook fijn dat daar meer aandacht voor is, toch? Meer verdieping. Want jij bent ook historicus. Ik ben ook historicus. Hoe heb jij dat zien veranderen de afgelopen jaren tijd? Ik denk dat iedereen dat wel heeft gezien. Hè? Enorm veel boeken die zijn gepubliceerd. Standbeelden die worden bediscussieerd, et cetera. Dus ik ben heel blij met die aandacht. En het werd ook wel tijd. Ja. Ja. En er is nu ook wel meer aandacht voor de Nederlandse rol erin. Hè? Dat niet zo'n leuke rol was, om het even zacht te zeggen. Zeker. Ja. Het zelfbeeld begint ook te kantelen. Hè? Ja. Heel lang hebben we gedacht, wij zijn geen dadervolk. Dat zijn de Duitsers die deden dat in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar wat we zelf in Indonesië hebben uitgespookt. Vlak daarna. Ook. Vlak daarna, Na wat we zelf in Nederland hebben meegemaakt. Om politionele acties, zoals dat dan werd genoemd, te houden daar. Dat was ook niet oké. Is dat iets wat we vaker zien in de geschiedenis? Dat landen eigenlijk niet leren van wat ze zelf hebben. Je kunt het ook zien als een soort trauma. Hè? Dat ze zelf getraumatiseerd zijn en dan hetzelfde anderen gaan aandoen eigenlijk. Ja. Denk je dat ook? Nou, ik ben daar niet helemaal mee eens. Maar ik denk niet dat we genoeg tijd hebben. Maar nog een minuutje ongeveer. Nou, ik kan dus wel iedereen die dit thema interessant vindt aanraden om een prachtig interview met Karwan Fatta Black in de Volkskrant van vandaag. Dit is echt, ik las dat, ik werd daar heel blij van. Ik kijk ook echt wel naar hem op. Dus als historicus je zijn, ook, hè? Ja, als je zijn nummer hebt dan. Maar, ik ga zo meteen de database. Nee, die kan ik aanraden, ook als inderdaad volgende week daar toch meer over komt. Zeker. Maar ja, we kunnen hier ook weer een hele uitzending mee vullen. Dus ik laat hem even voor nu. En het nieuwe voetbalseizoen natuurlijk. Ja, jij gaat kijken naar Sjoerd van Amsthorst. Ja, Sjoerd, gaan we vanavond, zondagavond gaan we zeker kijken. Met de kleine? Ja, met de kleine op schoot. Ja. Historicus Nouri Kurnaz, activist Manon Portos Minetti en programmamaker Mo Hersi. Ontzettend bedankt dat jullie hier wilden zijn, alle drie. Zometeen hoort u het NOS Radio 1-journaal met Dielke Teerstra. En morgen kunt u op dit tijdstip nog luisteren naar Dit is de Zondag. Want ga jij deze zomer in Nederland kamperen, dan kom je misschien wel campingpastoor Monique Veenstra tegen. Zij is dan te gast om over haar bijzondere werk te vertellen. En ook te gast journalist Jorina Haspels, maker van de podcast Bijbelbelt over de toekomst van de reformatorische christen. Want wat is de toekomst van de Bijbelbelt nu steeds meer polarisatie heerst in Nederland? Daarover morgen dus meer. Graag tot dan. En voor nu een hele fijne zaterdag gewenst. En in het bijzonder aan Sjoerd van Amsthorst. Ja. Dank u wel. Deze week in de bonus. AH Rode Paprika, 1 plus 1 gratis. AH Goudse Kaas in stukken, tweede halve prijs. Visconserven single packs, 2 plus 1 gratis. En Perla Huisblends, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu krassen bij Albert Heijn. En kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Altijd prijs met krassen. Lekkere van Albert Heijn.